Sobota, 11 maja. Jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wypadek w Wielkopolsce. Dwóch braci w wieku 4 lat wypadło z okna na 4 piętrze. Rozbita grupa złodziei, którzy okradali majętnych Polaków. Będzie też zaproszenie do ogrodu dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziś uroczyste otwarcie. Zamek w tym momencie otwiera się na warszawiaków, otwiera się na zwiedzających. Jeden z 4-latków nie żyje, drugi jest w szpitalu. Obaj wypadli wieczorem z okna mieszkania na 4 piętrze w Wolsztynie w województwie wielkopolskim. Chłopcy byli pod opieką matki, kobieta była trzeźwa, nie została zatrzymana. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura. Zatrzymani przestępcy, którzy wyłudzali pieniądze z kont bogatych Polaków, grupę rozbili policjanci CBŚP z Olsztyna. Według śledczych oszuści wyłudzili 100 tysięcy złotych z kont zamożnych osób. Usiłowali też wyłudzić kolejne 12 milionów złotych od kilku pokrzywdzonych. W sumie w sprawie jest 19 podejrzanych, w tym także pracownicy banków. 14 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Za godzinę w Bydgoszczy Konwencja Regionalna Prawa i Sprawiedliwości, w Płocku Koalicji Europejskiej, a w Poznaniu o 11 Konwencja Partii Wiosna. Ugrupowania organizują je na 2 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Swoich przedstawicieli Polacy wybiorą 26 maja. Jego rewitalizacja trwała 1,5 roku i pochłonęła ponad 23 miliony złotych. Ogród dolny Zamku Królewskiego w Warszawie czeka na zwiedzających. Przed południem uroczyste otwarcie. To 3. po Arkadach Kubickiego i Ogrodzie Górnym ostatni krok w odbudowie otoczenia Zamku Królewskiego. Jak mówi dyrektor zamku, profesor Wojciech Fałkowski, udało się uchwycić historyczny charakter miejsca oraz dodać nieco nowoczesności. To jest z jednej strony nawiązanie do ogrodów barokowych, z drugiej strony respektujemy założenie, pomysł Szyszko-Bohusza z lat 20., 30. przedwojennych. To jest bardzo funkcjonalne, a jednocześnie oddające atmosferę. Zamek w tym momencie otwiera się na warszawiaków, otwiera się na zwiedzających. Ten majestat królewski łączy się i spotyka z poddanymi, z miastem, z mieszkańcami, z turystami. W ogrodach zamkowych zaplanowano piknik, a w Arkadach Kubickiego królewską wystawę róż. A jak już się napatrzymy i zgłodniejemy, to można odwiedzić tor wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. Ponad 100 firm z różnych regionów Polski promuje tam dziś swoją żywność. I ekologiczną, regionalną, tradycyjną żywność o oznaczeniach, również znakiem Poznaj Dobrą Żywność, to jest znak ministra rolnictwa, przyznawany bardzo dobrym produktom. Będą również pokazy kulinarne. Zachęcał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Swoją ofertę pokażą także gospodarstwa agroturystyczne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas już na serwis sportowy. Mateusz Fusiarz. Sporo sportu do wyboru dzisiaj. Oczywiście piłka. W Ekstraklasie 3 mecze. W grupie mistrzowskiej Krakowia zagra z Lechem, a w spadkowej Śląsk zmierzy się z Wisłą Płock, a Miedź z Górnikiem. Przypomnę, że wczoraj Arka wygrała 2-0 z Zagłębiem Sosnowiec, a Wisła Kraków 1-0 z Koroną. W Bundeslidze o 15.30 wszystkie mecze 33. kolejki naraz. Wciąż nie wiadomo, kto ostatecznie wzniesie mistrzowską paterę, bo Bayern ma zaledwie 2 punkty przewagi nad Borussią Dortmund. Bawarczycy mają dziś trudniejsze zadanie. Grają na wyjeździe z RB Lipsk. Borussia gra u siebie z Fortuną Düsseldorf. A przed 17:00 prawdziwa gratka dla fanów kolarstwa. Startuje 102. Giro d'Italia, jeden z 3 najważniejszych kolarskich wyścigów roku. We Włoszech pojadą 4 Polacy, Łukasz Owsian i Kamil Gradek z grupy CCC, a także Zbora Hansgrohe, Paweł Poliański i Rafał Majka. Ciężkie trasy. Mamy sprintera, który będzie walczył na etapy, a ja mam walczyć o klasyfikację generalną, także to jest na tyle luźno, że to powinno być dobrze. Właśnie w Vuelta mam wygrany etap, na Tour de France też i brakuje mi na Giro. Fajnie by było, jakbym miał wszystkie 3. Przeszedłbym do historii i mieć 3 wygrane na wszystkich wielkich turach. Myślę, że to będzie jeden z celów, na co się wydarzy na wygrywanie etapów, to zobaczymy. A w Yokohamie 4 zawody z cyklu Światowe Sztafety. Biało-czerwoni w silnym składzie mają powalczyć o 5 kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Justyna Święter-Setic ma w drużynie nową rolę. Zostałam po raz pierwszy kapitanką. Ten fakt na pewno cieszy. Mam nadzieję, że nie przyniesie pecha, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że wszyscy będą tutaj zmotywowani, że powalczymy o jak najwyższe cele. O te walczyć będą też tenisiści. W Madrycie półfinały turnieju panów. Djokovic zagra z Thiemem, a Tsitsipas z Nadalem. U pań finał Halep vs Bertens. Ale o tym więcej po 17:00 opowie już Krzysztof Łoniewski. Nad Polską przeważają chmury. Po południu miejscami przelotne opady deszczu. W Sudetach, na Przedgórzu Sudeckim i na wschodzie kraju możliwe też burze. Od 14 stopni w Gdańsku do 20 w Krakowie. W centrum od 17 do 19. Trójka. Program Trzeci.

Ameryka jako taki największy konsument dóbr wytwarzanych na świecie, a z drugiej strony jako dostawca innowacji, czego symbolem jest Dolina Krzemowa. Też warto może wyjść od tego, gdzie jest gospodarka światowa w tej chwili, więc mamy bardzo dobre wyniki amerykańskiej gospodarki, 3% wzrost gospodarczy, jednocześnie dość słabe wyniki strefy euro w porównaniu z Ameryką. Po pierwszym kwartale nawet widać, że gospodarka amerykańska zmierza do wzrostu gospodarczego, który będzie raczej powyżej 3,5% nawet w tym roku. I jest to między innymi zasługą takiej klasycznej republikańskiej polityki gospodarczej Trumpa, czyli deregulacja, cięcie podatków związanych z zyskami i kapitałem. Ale nas, panie prezesie, najbardziej interesuje, co będzie dla nas wynikać z tej wizyty, ponieważ także ta wizyta w Białym Domu, rozmowa z prezydentem Trumpem, wedle naszych oczekiwań Pałacu Prezydenckiego, też ma mieć wątki gospodarcze bardzo silne. Więc co dla nas wynika z tych relacji, jeśli chodzi o gospodarkę? Może posłużę się tak sobie symbolicznie taką anegdotą, znaczy przypomnę taką prawdziwą historię, kiedy właśnie Trump po pobycie w Polsce udzielał wywiadu i przekazano mu gratulacje, dziennikarz pogratulował mu wyników gospodarczych, 3% wzrostu. On na to powiedział, no bardzo dziękuję, ale właśnie wróciłem z Polski, gdzie mają 5% wzrostu, więc to, że Polska ma tak dobre relacje z administracją amerykańską współczesną, też zwraca uwagę inwestorów na całym świecie. W tym tygodniu byłem na takim roadshow w Londynie, gdzie właśnie bardzo duże było zainteresowanie funduszu pochodzenia amerykańskiego, zarządzania amerykańskimi pieniędzmi, gdzie właśnie zwracano uwagę na to, że Polska dzięki też tej dobrej relacji z Ameryką... Panie prezesie, ale chce pan powiedzieć, że jedziemy tam, żeby uczyć Amerykanów, jak robić wzrost gospodarczy? No, przede wszystkim najważniejsze jest promowanie Polski i w zwracanie uwagi, że Polska i na tej mapie gospodarczej świata pokazuje bardzo dobre wyniki gospodarcze i przyciąganie właśnie kapitału tutaj na rynek i w tym na rynek ten publiczny kapitałowy na giełdę jest moim zdaniem bardzo ważne. A drugi wymiar jest taki, że wszystkie te rozmowy polityczne w zakresie bezpieczeństwa też podnoszą szanse na zainteresowanie firm amerykańskich Polską. Z każdymi decyzjami, jeśli by takowe zapadało odnośnie większej obecności amerykańskiej, politycznej, militarnej, idą też pieniądze i większa szansa na to, żeby duże projekty infrastrukturalne były również wspierane przez Amerykanów. Stąd ta wizyta w wymiarze gospodarczym ma bardzo duże znaczenie, natomiast tutaj gospodarka jest pochodną dobrych relacji politycznych. Bardzo dziękuję. To był dr Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych i doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Jak państwo słyszeli, w dziedzinie tej telekomunikacji można by jeszcze coś w Polsce poprawić, bo połączenie było takie, że można było zrozumieć, ale mogło być lepszej jakości. Proszę państwa, czego państwo oczekują po tej wizycie, Stanisław Tyszka? Ja oczekuję tego, szanowni państwo. Ja najpierw oczekuję, żeby pan troszkę był bliżej mikrofonu. Już się dostosowuję, pani redaktor. Ja oczekuję tego, że Polska przestanie mieć, czy polski rząd, przepraszam, przestanie mieć w relacjach z Amerykanami status pomocnika kelnera. Ostro pan zaczął. Już tłumaczę, dlaczego tak z przykrością muszę stwierdzić. Pamiętamy wycofanie się pod naciskiem USA i Izraela w parę godzin z ustawy o IPN-ie. Pamiętamy, jak prezydent Duda został potraktowany w Waszyngtonie, kiedy musiał stać koło biurka, a nie siedzieć. Pamiętamy wojenną konferencję antyirańską, narzuconą Polsce, ogłoszoną w USA, nie w Polsce. I wreszcie mamy bezprecedensowe naciski administracji USA w sprawie roszczeń żydowskich do mienia bezdziedzicznego. Kukiz 15 w tym tygodniu złożył projekt ustawy, który by narzucał przedstawicielom państwa polskiego komunikowanie naszym partnerom zagranicznym, że nigdy nie będzie wypłacony ani grosz za bezpodstawne roszczenia. W żadnym porządku prawnym nie ma takiej podstawy i boimy się, że Prawo i Sprawiedliwość może zostać zmuszone przez naszych partnerów zagranicznych do tego, żeby jakieś fundusze odszkodowawcze uchwalić. Pan nie wierzy zaprzeczeniom płynącym ze strony amerykańskiej w ostatnich dniach, że ta kwestia nie będzie przedmiotem naszych wzajemnych relacji i nacisków. Nie wierzę, dlatego że ja wiem, że są toczone rozmowy i obawiam się, że przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie stawiają sprawy wystarczająco jasno. Ja bardzo dziękuję przedstawicielom Polonii Amerykańskiej, którzy w porozumieniu z Kukiz15 protestują od wielu tygodni w tej sprawie. Ostatnio odwiedził ich nasz poseł Tomasz Rzymkowski. Apelujemy do Prawa i Sprawiedliwości, ja poruszałem tą sprawę na ostatnim posiedzeniu Prezydium Sejmu, żebyśmy do najbliższego porządku obrad Sejmu, który się rozpocznie 15 maja, wpisali ustawę anty-447, to jest ustawa o ochronie własności Rzeczypospolitej przed bezpodstawnymi roszczeniami. Zresztą rząd też coś przygotował albo przygotowuje, mówił o tym na antenie Trójki minister tylko, Michał Dworczyk. My jeszcze złożyliśmy wcześniej projekt uchwały miesiąc temu. Wtedy marszałek Kuchciński na moją prośbę wystąpił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opinię, bo bał się dopuścić tego pod obrady, bo stwierdził, że sprawa jest zbyt delikatna i od miesiąca czekamy na stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które nie przychodzi. Ja apeluję do obecnych tutaj w studio, do wszystkich sił politycznych. Nie mamy tutaj przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości, mam przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Jestem ciekaw, czy panowie poprą ustawę Kukiz15 na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Michał Wójcik, czy rzeczywiście to jest największy problem, najważniejszy temat w relacjach polsko-amerykańskich w tym momencie? Panie redaktor, nie ma przedmiotu sporu, więc o czym mamy rozmawiać w ogóle? Roszczenia do 300 miliardów złotych. Nie przeszkadzam panie marszałku, panie ministrze, tylko po prostu prostuję, że 300 miliardów złotych. Teraz mówi sporu, Michał rozumiem, Wójcik. Że nie wystarczy panu to, co mówi strona amerykańska, pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Nie wystarczy temu, co panu to, co mówią przedstawiciele rządu. Nie ma przedmiotu sporu i pan doskonale o tym wie. Ja rozumiem, że jest kampania wyborcza, natomiast to zawsze był taki dobry zwyczaj, niezależnie od tego, kto rządził, że w sprawach dotyczących polityki zagranicznej staraliśmy się mieć jednak jeden głos, mówić jednym głosem. Jeżeli pan marszałek tak mocno zaczął tutaj tym pierwszym swoim zdaniem, no to naprawdę to się nijak ma do rzeczywistości. No, proszę pamiętać o tym, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy pan prezydent Duda po raz kolejny spotka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych i być może będzie jeszcze jedna wizyta, bo tego nie mogę powiedzieć, nie jestem z resortu spraw zagranicznych, chodzi o rocznicę wybuchu II wojny światowej. No to tak, ale potwierdza to pałac prezydencki, że jest zaproszenie, tak, zaproszenie i nie zostało, ma odmowy. Zaproszenie zostało wszystko, wysłane, wszystko więc panie marszałku, no cała narracja taka, ona zupełnie się nijak ma do rzeczywistości, bo to, że zawsze państwo mówią, że nie mamy sojuszników, że mamy złe relacje i w relacji dotyczącej Unii Europejskiej, wywiad słynny Junckera z niedawna, który mówił, niedawno udzielony. Ale wróćmy do Stanów. Czy... Tak, tak, ja zaraz wrócę, ale to jest ważne, bo tu pojawiła się przed poprzednimi wyborami kwestia polexitu. To sam Juncker mówił, że nie ma o tym mowy absolutnie, bo mamy te same wartości, które ma rząd polski, no, wartości dotyczące Unii. Teraz jeszcze proszę. I kwestia Stanów Zjednoczonych, to jest kwestia bezpieczeństwa dzisiaj. I pan o tym doskonale wie. To jest kwestia. A co dyskusji... z sugestią pana marszałka, że jesteśmy na kolanach i że teraz mamy nawet z kolan właśnie, panie stać. Redaktor, w tej chwili odpowiadam panu marszałkowi, na jakich kolanach. Pan powinien wspierać politykę rządu w tym zakresie, bo mowa będzie zapewne o sprawach bezpieczeństwa, przede wszystkim kwestii liczebności wojsk amerykańskich w Polsce, kwestii współpracy dotyczącej samolotów piątej generacji. I pan doskonale o tym wie. Jest to coś, czego nigdy do tej pory nie było, że po raz kolejny w tak krótkim czasie prezydent Polski spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc moim zdaniem pańskie słowa są przesadne. Oczywiście gospodarka jest też w tle, o czym słyszeliśmy. Kwestia Trójmorza nawet zapewne. Nawet nie tyle w tle, co jest bardzo ważna. Ona jest bardzo w tym ważna, momencie, tak, bo akurat pojawiła przy tej się kwestia, wizycie. Kwestia Trójmorza, kwestia wykorzystania pozycji naszej jako Polski, kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, jego roli w projekcie Trójmorza. Więc naprawdę to są słowa przesadne. A kwestia roszczeń, pan wie, że przedmiotu sporu nie ma. Jeżeli to przy okazji pana zapytam, co z dużą ustawą reprywatyzacyjną? Bo ona by może przecięła te wszystkie spekulacje i oczekiwania różnych grup społecznych i organizacji żydowskich. Świetne pytanie. Ja nie mam, pani redaktor, w tym momencie wiedzy. Leżę przy kladzie u marszałka Kopułskiego. Co się dzieje z pracami. Natomiast wiem na pewno, że w kwestii dotyczącej ustawy 447 to jest nadużycie daleko idące. Bo tutaj nie ma przedmiotu sporu. Absolutnie nie ma. Jeżeli trzeba tłumaczyć, to będziemy tłumaczyli, ale ja rozumiem, wybory się rządzą swoimi prawami. Ale to niepotrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna, taka kompleksowa? Ona jest potrzebna, pani redaktor, natomiast wymaga tutaj zapewne pewnego konsensusu, który... Co innego premier powiedział w tym tygodniu. Wymaga pewnego konsensusu z całą pewnością, natomiast mówię, odnoszę się do ustawy 447, nie ma przedmiotu sporu. Barbara Dolniak, czego pani spodziewa się po tej wizycie? Jakie są pani oczekiwania? Ja myślę, że każdy z nas jest zadowolony, że głowa państwa zapraszana jest do Białego Domu i to jest poza dyskusją. Natomiast chciałabym, żeby to nie była wizyta tylko i wyłącznie kurtuazyjna lub w jakimś stopniu wykorzystywania Polski, jak to było chociażby w przypadku ostatniej konferencji, gdzie o tym, gdzie będzie, w jakiej formule, przedstawił sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych bez udziału strony polskiej, która była gospodarzem tej konferencji. Mam nadzieję, że wreszcie na poważnie stanie temat chociażby wiz Polaków do Stanów Zjednoczonych, bo na razie to jest tylko w sferze obietnic. Ale to nie jest, to wcale rozmów. Nie jest powiedziane, że w ogóle będzie rozmowa na temat wiz, dlatego że są pewne procedury. W tej chwili ambasada amerykańska zaprasza do składania podań o wizy, żeby osiągnąć ten próg do 3% i wtedy będzie po problemie. Ale doskonale, pani redaktor, i wszyscy wiemy o tym, że rozmowy na takim szczeblu zawsze sprzyjają rozwiązaniom, na które oczekuje jedna ze stron od wielu lat. Liczę też, że to będzie konstruktywna rozmowa w zakresie sfery gospodarczej. No i oczywiście obecności wojsk amerykańskich na terenie Polski. To te tematy, które chciałabym, żeby zostały poruszane i były istotne. Natomiast jak będzie wyglądać rzeczywistość, zobaczymy za moment. Czy z powrotem nie będzie to w dużym stopniu wizyta kurtuazyjna, już nie mówiąc o tych wszystkich szczegółach, o których wspomniał pan marszałek Tyszka. Dobrze, że jest zaproszenie. Warto, żeby strona polska mówiła o swoich sugestiach, o swoich pomysłach, rozwiązaniach także w trakcie wizyty, a nie tylko, kiedy nie ma nikogo w okolicy, wygłaszała stanowiska, poglądy, a gdzie przychodzi do spotkania, no to trochę robimy krok do tyłu. Mam więc nadzieję, że to będzie wizyta, która pokaże, że zaczynamy odgrywać istotną rolę, ale także pamiętajmy o tym, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. To wszystko musi współgrać ze sobą. Nie możemy naraz pokazywać Unii Europejskiej, że my się tutaj alienujemy, stawiamy z boku, bo mamy innego partnera. To zawsze źle się kończy. Chciałam publicznie zaapelować, bo tutaj usiłuję tak trochę niepublicznie, żeby usunąć te urządzenia, bo one bardzo przeszkadzają. Ale ja mam żadne urządzenia. Ja nie mówię do pani. Osoba, która tutaj, o, jeszcze jest druga osoba, wie o co chodzi, Jarosław Selin. Polska leży przy geopolitycznym rowie tektonicznym. Patrząc od Atlantyku na wschód, polska wschodnia granica jest ostatnią spokojną granicą cywilizowanego świata. Następna granica jest już granicą, gdzie toczy się od pięciu lat wojna. I właściwie tej granicy nie ma, ona jest płynna. Mówię o granicy rosyjsko-ukraińskiej. I w obliczu imperialnych zamiarów państwa rosyjskiego, bo to jest jawnie deklarowane, my musimy i chcemy przede wszystkim koncentrować się na bezpieczeństwie Polski. A bezpieczeństwo musi mieć kilka filarów. To jest przede wszystkim siła naszej własnej armii i dyplomacji. To jest silna obecność w NATO, ale też bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest partner wiarygodny, jeśli chodzi o reagowanie na różnego rodzaju zagrożenia. Rozumiem, że ważne jest podtrzymywanie relacji, ale jakich konkretów można się spodziewać? No właśnie, to wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Bez Stanów Zjednoczonych się tego nie da zrobić. Stany Zjednoczone już mają kilka tysięcy żołnierzy w Polsce, bardzo dużo sprzętu i dzisiaj każdy, kto pomyśli choćby teoretycznie, że mógłby zaatakować Polskę, musi wiedzieć, że już w pierwszych sekundach tego ataku będzie musiał zabijać żołnierzy amerykańskich. Jasne, a to jest poważna sprawa. Sprawa, tylko czy to wtedy w czerwcu padnie takie wzmocnienie obietnicy? cały czas zabiegamy o to, żeby to wzmocnienie było jeszcze silniejsze. Ono już jest duże, ale dobrze by było, żeby było jeszcze silniejsze. Od 3 lat ten proces postępuje. Można powiedzieć, że budujemy w Polsce coś na kształt rozproszonego Fortu Trump, niezależnie od tego, czy będzie jakiś jeden Fort Trump, czy rozproszony, ale ważna jest ta silna obecność amerykańska. W tej współpracy gospodarczej również, bo Stany Zjednoczone oczywiście nie są dzisiaj najsilniejszym naszym partnerem we współpracy gospodarczej, jednak Polska przede wszystkim jest związana z krajami Unii Europejskiej, z Niemcami, w sensie handlowym. Ze Stanami Zjednoczonymi cały czas mamy pole do rozszerzenia tej współpracy. Z tego, co ja wiem, to na przykład Amerykanie są bardzo zainteresowani inwestycjami w polską energetykę i to też by było dobre. No i te wizy. Jeżeli mieliśmy jeszcze rok temu 5,9 tych odmów, a dzisiaj mamy 3,9, to jesteśmy blisko już tej trójki i jest możliwe, że te wizy w miarę szybko zostaną zniesione i Polacy będą mogli spokojnie do Stanów Zjednoczonych jeździć. Krótko mówiąc, Polska jest dzisiaj prawdopodobnie postrzegana z perspektywy Waszyngtonu jako drugi najważniejszy sojusznik w Europie obok Wielkiej Brytanii. I to jest dobra pozycja i powinniśmy o tę pozycję dbać. Czyli być może będzie to pierwszy w Unii Europejskiej, jeżeli... Pierwszy w Unii Europejskiej, jeżeli Wielka Brytania dokona, wyjdzie, co nie jest pewne. Wolałbym, żeby się nie dokonało. Andrzej Halicki. Po polexicie, co? Żaden, znowu trzeba będzie szukać nowego w Unii Europejskiej. Ale martwi się panie, pan teraz panie, o Trumpa, no, tak? Nie, no, że to, nawiązuje nie do tego, co pan minister Selin przed chwilą powiedział. Do naprawdę nie powtarzajcie rzeczy, które są karykaturalne. To są fantomy w głowach po prostu. I kompromitujące was. No, rozproszony Fort Trump, co to ma znaczyć? Regres mamy w relacjach, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i także również jeżeli chodzi o zakupy i związane z wzmocnieniem wschodniej flanki, plany, które mogły być zrealizowane znacznie wcześniej na bazie porozumienia i wynikającego ze szczytu w Newport. Ale panie pośle, co z tym polexitem? Natomiast jeżeli polexit mamy faktyczny od 2015 roku, mówię tu w kierunku pana ministra Michała Wójcika, ponieważ naruszyliśmy trójpodział władzy i ponieważ naruszyliśmy praworządność. I z tego tytułu również Amerykanie stawiają znak zapytania. Czyli jeżeli mamy taki rozproszony, tak? Rozproszony polecenie. Jeżeli, tak, jeżeli możecie nie wszyscy naraz, jeżeli mówił o tym właśnie, no, że mamy sytuację w Polsce, w której niepotrzebne jest referendum formalne do tego, żeby rzeczywiście... Na temat polexitu, co powiedział? Na temat polexitu właśnie, że nawet jeżeli nie grozi referendum, bo jego formalnie nie ma, to mamy rzeczywiście sytuację, w której nie ma demokracji i trzeba w związku z tym powrócić na ścieżkę praworządności. Czyli myślę, że władza porzuci te 90% społeczeństwa euroentuzjastycznego i rozpocznie jeżeli mówimy o faktach i proszę nie uprawiać propagandy. Podobnie zresztą miałbym tę uwagę do prezesa Dittla, bo nie można dobrych relacji polsko-amerykańskich budować w kontrze do złych relacji polsko-europejskich. To nie jest alternatywa. To musi się uzupełniać i współgrać. Bezpieczeństwo jest jedno i wspólne. Dla nas wszystkich, większość państw zresztą natowskich są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Panie pośle, to jest ze sobą ściśle krytyce, poproszę to jest o odpowiedź ze sobą na pytanie, co można zrobić, więcej, żeby poprawić te relacje polsko-amerykańskie, jeżeli pan uważa, że są złe. Nie można budować w tej kontrze. Jeżeli mówimy natomiast o faktach, to poziom inwestycji spada właśnie na skutek małej wiarygodności prawnej. Nie ma wzrostu gospodarczego, którym moglibyśmy machać jak chorągiewką. Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych powiedział co innego. Bo on jest, pan kłamie? No, panie, bo panie on jest krótko... trwały ja ze względu na to, że oparty wyłącznie o konsumpcję, a nie o inwestycje. Panie, nie o trwały wzrost, który pośle, można rzeczywiście planować na dekadę. Panie pośle, ja nalegam o odpowiedź. O, właśnie. Nie wracam, tylko przechodzę do meritum. Bo istotą jest to, w jaki sposób Polska będzie budowała sojusze. Jeżeli w 2015 roku wyprowadzono flagę Unii Europejskiej, to dzisiaj machanie nią w kampanii nie pomoże zatrzeć tego, co było stratą pozycji Polski w Europie. Jeżeli wizyta w Ameryce ma być pożyteczna, to musi dotykać tych problemów, które są i kontrowersyjne, i trudne, bo nie ma prymatu amerykańskiej ustawy nad prawem polskim. I to trzeba bardzo jasno powiedzieć. Wy jesteście dzisiaj w stanie podpisać i podżerować wszystko, tylko po to, żeby zamachać jakąś kolejną flagą w telewizji na budżet kampanii. To jest bardzo niebezpieczne, bo to jest Nie chcę tymi słowami opisywać tych relacji, jak marszałek Tyszka zaczął, ale to jest po prostu kierunek nieodpowiedzialny. I jeszcze raz wracam w związku z tym do meritum. Odbudowanie polskiej pozycji w Europie jest kluczem i zbudowanie relacji polsko-amerykańskich w sposób twardy, partnerski, na zasadach równości. Mogę? Ja bym chciała już przejść. Panie redaktor, tylko krótko. Wybór jest prosty. Albo my, albo Konfederacja Europejska czy Platforma Obywatelska i wówczas będzie powrót do polityki na kolanach wobec Berlina i Niemiec i wobec dyktatu duopolu w Unii Europejskiej. A my mamy wybór taki, że twarda i mocna obecność w Unii Europejskiej z wiarygodną agendą, z 13 przywódcami państw, którzy do Polski przyjeżdżają, żeby świętować swoje wejście do Unii Europejskiej, 17 państwami Unii Europejskiej, które podpisują z nami deklarację o ochronie wolnego rynku, czyli ambitna polityka w Europie i bilateralne dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a nie obrażanie Stanów Zjednoczonych. Dziękuję za ten wątek, a jak teraz robił Radek Sikorski, pana wielkiego ministra spraw zagranicznych. I 27 do 1. Panowie! 1 do 27 trzeba nazywać to po imieniu. A teraz będzie mówił Stanisław. Proszę państwa, naprawdę... Jesteście najgorszą grupą w polskim radiu dyskutującą kiedykolwiek. No naprawdę. Nie. Bywało gorzej, przepraszam. Bywało gorzej, ale dąży jestem pan... tutaj doświadczony rozmówcą. Ale ja mówię o nie sprawiedliwa się ocena. Tak jak przed każdymi wyborami trwa debata o debatach. No i na tym zakończę debatę o debatach, ponieważ ona to niczego nie prowadzi. Albo jakieś debaty będą, albo nie. I tyle w tej sprawie. Natomiast w debacie pojawiają się wątki, które no, to są takie, powiedziałabym, nieoczywiste. Dlaczego, panie marszałku, jak pan myśli, jednym z głównych tematów tej debaty w ostatnim czasie stał się stosunek do religii i kościoła? Zaczęła się, ale ożywiła się taka wojna albo wojenka religijna. I nie wiem, czy to jest według pana inspirowane, czy to się stało przypadkowo. I czy to jest potrzebne w tym momencie? Znaczy, to na pewno jest jakby typowy sposób tworzenia tematów zastępczych. Mamy bardzo istotną kampanię do Parlamentu Europejskiego. Ja mam zaszczyt startować w tych wyborach z listy warszawskiej. Wczoraj prezentowałem naszą listę warszawską. Paweł Kukiz z kolei, wychodząc od tego, że w tej kampanii mówi się głównie o sprawach krajowych, a dwa, właśnie toczy się te wojny światopoglądowe, zaproponował liderom 6 ogólnopolskich komitetów, czy 5 poza Kukiz 15, debatę na temat najważniejszych spraw dotyczących miejsca Polski w Europie i przyszłości Unii Europejskiej. Ale ja bym poprosiła jednak o odpowiedź na moje pytanie. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi od prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wydaje się po prostu nie chce rozmawiać, a my uważamy, że taka debata się należy Polakom. A ja uważam, że nie się należy odpowiedź na pytanie, na przykład, teraz zadam bardziej pytanie. Dlaczego dyskutujemy o sprawach zastępczych, tak? To przy okazji zapytam, czy warto rozważać usunięcie czy zmodyfikowanie artykułu 196 z kodeksu karnego, tego, który dotyczy obrazy uczuć religijnych. Panie redaktor, powiem w ten sposób, podkreślając, że to są tematy, które nie dotyczą, prawda, kwestii zasadniczych. Pytanie jest, jak się stosuje prawo, tak? Gdybyśmy mieli instytucję sędziów pokoju, to ja bym chciał, żeby tego typu sprawa tej prowokacji, prawda, została rozstrzygnięta w ciągu pół godziny, godziny, albo ta pani prowokatorka dostałaby grzywny, albo by nie dostała i sprawa byłaby zamknięta. I teraz to, co zrobił, prowadząc swoją kampanię, minister Brudziński, to było zastosowanie nieproporcjonalnych środków po prostu, tak? No bo to był element kampanii. Oczywiście, że ta pani, już nie chcę wchodzić. Czyli pan jest pewien, że on był inspiratorem takiego postępowania policji, tak? Znaczy, no, widziałem, że on jako pierwszy się tym chwalił, prawda, że tutaj polityka twardej ręki. Ja jestem przeciwnikiem obrażania uczuć religijnych, absolutnie. Natomiast z drugiej strony, no, ta sprawa została nagłośniona wręcz, prawda, na skalę światową, bo media zagraniczne się o tym rozpisywały. I to nas po prostu ośmiesza. Nie rozmawiamy o miejscu Polski w Europie, nie debatujemy, bo partie polityczne nie chcą debatować, tylko rozmawiamy o kolejnej odsłonie wojny ideologicznej. Michał Wójcik. Zadała pani pytanie panu marszałkowi, kto jest inspiratorem, kto podzielił... Co jest jego zdaniem? Tak, ja odpowiem na to pytanie. Donald Tusk jest tą osobą, a wszystko się stało kilka dni temu w czasie sławetnego przemówienia na uczelni, gdzie jedna wykład, tak, gdzie poprzedzała jego wystąpienie jedna z osób, która bardzo mocne słowa skierowała pod adresem kościoła, katolików. Ja nie chcę przypominać już tego, bo to bardzo nas obraziło. I to, co zrobił Donald Tusk, a właściwie czego nie zrobił, się po prostu nie odciął od tych słów. Do dzisiaj się nie odciął. I każdy polityk, a już na pewno Donald Tusk, który ma ogromne doświadczenie w polityce, wie o tym znakomicie, że tego rodzaju gest czy brak gestu powoduje, że to doprowadza do rozchwiania sceny politycznej i do tego rodzaju sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia kilka dni temu. Pan marszałek powiedział, że to jest nieistotne, jakby sprawa, trzeba dyskutować o innych. Istotna, panie marszałku. Wczoraj byłem w Koninie na spotkaniu wyborczym. Ludzie są oburzeni, zbulwersowani tym, co się stało, że wizerunek z Matką Boską jest zawieszany na śmietnikach, na toaletach. No to są rzeczy niedopuszczalne. Zarzuty jak najbardziej tutaj były zasadne i działania policji były prawidłowe. Tak. Ale jaki to jest związek z przemówieniem supportera Donalda Tuska? Pani redaktor, bo to rozbudził demony. No właśnie, dobrze powiedział tutaj pan minister. To spowodowało, się, że rozchwiało w tym zakresie scenę. No proszę zobaczyć, co się dzieje. Demoniczne zachowanie miało miejsce jeszcze wcześniej, przed tym przemówieniem. Nie, ale tak mocne dopiero teraz, zwłaszcza po tym zdarzeniu. Pani też zapytała o ten przepis w kodeksie karnym. No on był badany przez Trybunał Konstytucyjny kilka lat temu. Był badany w kontekście tego, czy penalizacja powinna być w sytuacji, gdzie mamy sprawę wolności każdego z nas, jako ludzi mamy przecież pewną sferę wolności. Trybunał powiedział jednoznacznie. Oczywiście, że penalizacja jest dopuszczalna, bo sfera naszej wolności jest tak naprawdę limitowana wolnością innych ludzi. Nie wolno wkraczać w wolność innych ludzi. I teraz tak, ja nie wkraczam w obszar innych religii, agnostyków czy ateistów. Każdy człowiek ma prawo do swojej wolności. I ja tam nie wchodzę i nie mam prawa do tego, ale prosiłbym, żeby z buciorami nie wchodzić w świat naszych wartości. W Polsce jest 33 miliony katolików i nie może być tak, to już niezależnie od kwestii prawnych. Czyli powinien zostać, no bo są takie pomysły politycy Nowoczesnej oraz Wiosny. Proponują usunięcie tego przepisu. Oczywiście, że mogą proponować. Ja uważam, że powinien zostać. On nie chroni tylko katolików, on chroni wyznawców różnych religii. Oczywiście na jego podstawie też była sprawa przeciwko pani, która wrzuciła do Instytutu Kultury Islamskiej wieprzowinę. Tak, więc mówię, no brak takiego przepisu powodowałby totalne zdziczenie już obyczajów. Nie może być czegoś takiego. A jednocześnie ta naprawdę haniebna dyskusja dotycząca wizerunku Matki Boskiej. Pani redaktor, naprawdę, czy ktoś jest ateistą, czy jest agnostykiem, czy głęboko wierzącą osobą, wiadomo, że ten obraz jest elementem tożsamości religijnej i narodowej. I wiemy o tym. Barbara Dolniak. Kwestie światopoglądowe są kwestiami bardzo istotnymi. W związku z tym nie można o nich mówić jako o kwestiach w takim rozumieniu, jako o kwestiach zastępczych, bo dotyczy każdego z nas. I to jest jedna kwestia. Natomiast drugą sprawą w tym zakresie jest wykorzystywanie emocjonalne tematu. Przepraszam, chciałbym powiedzieć, że w kwestii chodzi o to, że Unia Europejska przynajmniej formalnie nie zajmuje się tymi kwestiami, prawda? Więc w tym sensie to nie są typowe kwestie światopoglądowe tematy zawsze debaty nas europejskiej. Będą dotyczyć, bo stanowią naszą codzienność i cokolwiek nie powiemy. Natomiast w całej sprawie jest niestety wykorzystywanie emocji, które łączą się z kwestiami światopoglądowymi i niestety w tej sytuacji potraktowali rządzący jako temat zastępczy, by przykryć wszystkie inne tematy, które łączą się z dzisiejszą sytuacją. Bo pyta pani, czy ten przepis powinien obowiązywać, czy powinien być zniesiony. To formuła pewnego protestu nadużywania tego przepisu, który w tej sytuacji został w sposób jaskrawy wykorzystany. Dlaczego? Dlatego, że jest artykuł 227, chyba siódmy, jeżeli nie mylę, albo czwarty kodeksu postępowania karnego, który mówi wyraźnie, kiedy można dokonać przeszukania i zatrzymania rzeczy z umiarem. Ta czynność powinna być wykonana i w granicach, które służą osiągnięciu celowi. No proszę wybaczyć, ale przyjście do kobiety o godzinie 6 rano z 6 policjantami, potem kilka godzin przesłuchiwanie jej na komendzie, czy to są środki, które są w granicach osiągnięcia celu? Absolutnie nie. Bo co zrobimy w sytuacji, kiedy ktoś dopuści się czynu przeciwko zdrowiu lub życiu? To są działania, bardzo które bardzo dużo osób rzeczywiście uznało te środki za nadmierne, natomiast też trudno przejść do porządku dziennego nad naklejaniem wizerunku Matki Boskiej. Pani redaktor, na to ale i tojka, to oni, prawda? Ale zaraz. to jeżeli ktoś dopuszcza się naruszenia przepisów, to jest jak gdyby jedna część tematu, druga część, ale druga część... Przeszukanie, było postanowienie o przeszukaniu, pani wie o tym. Przecież, ale druga część to jest zastosowanie właściwych środków dla wydarzenia. No szósta rano, sześciu policjantów... Madonna, siódma, proszę, niech będzie siódma godzina. Niech pani się zastanowi z zaproszeniem na przesłuchanie, no przecież pani jest prawnikiem. Panie ministrze, ja panu nie przeszkadzałam. Dobrze, ale chciałbym, żeby też inne osoby mogły się wypowiedzieć. Sześciu policjantów, proszę wybaczyć, to jest po prostu spektakularne działanie i za chwilę mamy przed kamerami ministra, którzy na ten temat komentują od ministra spraw wewnętrznych po ministra sprawiedliwości. Proszę wybaczyć, ale to jest właśnie czynienie z czyjegoś zachowania spektakularnego postępowania, by przysłonić inne tematy, w których państwo niestety nie jesteście przedstawić w stanie rozsądnych argumentów i przystąpić do rozsądnej dyskusji. W związku z tym dzisiaj mówicie, że to jest obrona największych wartości, największych reguł, ale jednocześnie sami zachowujecie się w taki sposób, który kanony postępowania, właściwego postępowania naruszają, bo ja się pytam, co zrobicie w momencie, kiedy ktoś dopuści się czynu, który zagraża zdrowiu lub życiu drugiego człowieka. Te same metody zastosujecie? Zgodnie z procedury karnej. Te same metody zastosujecie wobec osoby, która nie stwarzała warunków, że nie stawi się na przesłuchanie, nie odbierze wezwania. Zrobiliście państwo po prostu z tej formuły niestety trochę spektakl, który miał przysłonić inne tematy. Jarosław Sellin. Pani redaktor zapytała, komu zależy na tym, żeby w tych kampaniach wyborczych obu kwestie światopoglądowe były głównym przedmiotem sporu. Nie zapytam, nam. Czy według państwa komuś zależy, czy może tak wyszło? Już odpowiadam. Nie nam na tym zależy, dlatego że my koncentrujemy się na rozwiązywaniu konkretnych problemów Polaków, konkretnych problemów społecznych. Co chwila prezentujemy jakieś nowe elementy tego programu i go realizujemy. Jesteśmy pod tym względem wiarygodni. W tych wyborach do Europarlamentu mamy bardzo pragmatyczny, 12-punktowy program na kampanię europejską, jak powinna polska polityka w Unii Europejskiej wyglądać, a tymczasem nasi oponenci nie mają nic, puste ręce, czy jakaś sklejanka antypisowska w koalicji europejskiej, nawet wewnętrznie nie potrafią nie się programowo dogadać. Przeciwników, więc są, ale to nie jest do końca prawda, bo różne elementy programu są przedstawiane. Więc są zainteresowani, bardzo rozbieżne, jeśli chodzi o poszczególne formacje w tej koalicji europejskiej. Więc są zainteresowani przede wszystkim podziałem emocjonalnym Polaków i wszczynaniem właśnie emocjonalnej histerii. I to nie jest żadna, bo pani użyła sformułowania, wojna religijna, bo tu żadne religie ze sobą nie walczą jedna z drugą. To jest wojna antyreligijna, antychrześcijańska, antykatolicka, bo wydaje się tym nowoczesnym postępowcom, że być może w społeczeństwie polskim nastąpiły już takie zmiany, że wszczynanie tego typu tematów da im punkty wyborcze po prostu, bo być może na przykład w wielkich miastach już tak bardzo się struktura społeczna zmieniła, że to spowoduje, że będzie lepsze poparcie. No i patrząc na ostatnie sondaże, to troszkę również tego, że lider czy zwornik tej całej formacji dzisiaj opozycyjnej uważał kiedyś, że polskość to nienormalność, a jego supporter, który z takim bezczelnym wystąpieniem antyreligijnym wystąpił przed przemówieniem Donalda Tuska. Parę lat temu mówił, że polskość jest obciążeniem i jest mu po nic. Polska jest mu po nic, a inny wspierający koalicję europejską działacz Bartosz Kramek wystąpił ostatnio z wizerunkiem właśnie sprofanowanej Matki Boskiej Częstochowskiej i nazwał ją Matką Boską Tęczochowską. To wszystko pokazuje, że oni chcą tylko i wyłącznie wzbudzać emocje wokół tej sprawy i dzielić Polaków. I są tym zainteresowani, bo nie mają po prostu niczego innego do zaoferowania poza po prostu dzieleniem i budzeniem emocji. Na tym budują nadzieję, że uzyskają jakieś lepsze wyniki. Proszę bardzo. Ja widzę emocje tym razem u pana ministra Sellina, że sam się podnieca tymi kłamstwami, bo to przecież wszystko nieprawda, co powiedział przed chwilą, ale zaczynając od pustych rąk, to wy macie puste ręce, ponieważ 100 miliardów złotych wyparowało na skutek waszych sennych negocjacji, bo nawet ich nie podjęliście z Komisją Europejską. To jest budżet Binkowski. Jeżeli macie... Zwrócić uwagę, że jak mówił Jarosław Sellin, panowała absolutna cisza i bardzo bym prosiła, żeby taka cisza panowała, jak mówi Andrzej Halicki, nawet jeżeli państwo wewnętrznie się gotują. Więc wracam do tego. jeżeli uważacie, że rząd rzeczywiście przez 3 lata nic nie mógł, to ten rząd jest zbędny. Zmienimy go na jesieni. Tak się rzeczywiście stanie, bo jest zbędny, bo potrzeba 100 miliardów chyba na przykład na ochronę zdrowia. Dzisiaj Polacy umierają na SOR-ach, bo macie taki chaos w zarządzaniu i w tej dziedzinie jest naprawdę regres, który wymaga natychmiastowej interwencji. Ale wracając do właśnie do tego kwestii, wątku kwestii stosunku tak, do instytucji, do religii. Wejścia do pani Podleśnej do domu. Oczywiście, że zostało nadużyte prawo. Co więcej, powinno być z tego wyciągnięte konsekwencje, bo nawet ustawa o policji została złamana. Na 48 godzin zatrzymano później zmieniano zarzuty prokuratorskie, bo prokuratura nie chciała ich podpisać. Polityczna chucpa tylko dlatego, że Jarosław Kaczyński dzień wcześniej cyrankiewiczowskim gestem powiedział, kto podniesie na rękę na kościół, ten podniesie na Polskę i Brudziński wykonał to zadanie z nadgorliwością, informując zresztą i chwaląc się na Twitterze tą swoją hardością. No tak właśnie działa państwo policyjne i do tego zarządzane w sposób niedemokratyczny, bo tutaj nie ma żadnych procedur prawnych panie zachowanych pośle, ale w tym co przypadku. Jest z tymi 100 miliardami, jak pan już zaczął o tym mówić, dlatego że przecież ale nie skończyłem jest to kwestia, artykule, który pan już dopytała, bo chciałem powiedzieć, że nie... artykule, 196. Kodeksu tak. karnego, bo przecież nie on jest problemem. Problemem jest nadużywanie władzy i nieadekwatne do przepisów działanie. Artykuł musi chronić i też jest potrzebny. No brak takiego, no brak przepisu, jak będziemy tylko dlatego, że mamy kontrowersyjne zdarzenia usuwać kolejne artykuły z kodeksu karnego, no będziemy mieli anarchię. No to nie jest kwestia artykułów, tylko rzetelnego wykonywania swoich obowiązków. Jeżeli prokurator byłby pracowałby zgodnie z zasadami, to mielibyśmy aresztowanych ludzi po demonstracjach z szubienicami i wtedy by były areszty i byłoby postępowanie. Gdzie jest prokuratura w takich sprawach? Gdzie jest prokuratura, panie, kiedy mamy panie, prawdziwą mowę nienawiści i co więcej, prawdziwą mowę nienawiści i mało tego rękoczyny, do których dochodziło na demonstracjach. Nagle prokuratura tego nie widzi, więcej przez miesiące prowadzi jakieś fikcyjne postępowanie. Fikcyjne postępowanie. Za granicy w minie. Tak. Proszę nie. Czas leci, chciałbym zapytać o te 100 rzeczy, miliardów. Które... No właśnie. Przecież pan, właśnie. Pan wie, panie pośle, że tak. ten, że tak powiem, ubytek wynika z tego, że Unia Europejska, Komisja Europejska przedstawiła inne cele. A kto jest w Komisji Europejskiej? Że więcej pieniędzy jest no przeznaczane więc... na innowacyjność, tak mniej na politykę spójności, a nawet jeśli nie byłoby mniej, to Polska już, wiele obszarów Polski wychodzi z tego kręgu, gdzie no należą się prawda, te no fundusze więc, na spójność. Więc, no więc przypominam, więc tak bo wróćmy do źródeł. Od 2017 mamy proces, który jest budowaniem struktury przyszłej perspektywy unijnej i także wysokości budżetu. Budżet unijny jest o 200 miliardów euro większy od poprzedniego. W tej nowej perspektywie będzie 20% pieniędzy więcej. Polska dostała algorytm minus 24%. To jest granica strat, które możemy mieć z tytułu no właśnie braku praworządności w stosunku do poprzedniej perspektywy. Dlaczego w budżecie większym o 20% mamy mieć minus 24%? Tam nie ma algorytmu praworządności. Jest granica, jest wyznaczona granica, poniżej której nie powinniśmy spaść. Co to są w ogóle za dane? Jak można coś takiego akceptować? Pan żyje w nadrzeczywistości. 25 października, proszę sobie sprawdzić głosowania waszych kolegów, głosowanie na temat tych zmian, o które pani redaktor mówiła, czyli struktury wewnętrznej budżetu. 25 października, panie minister Sellin, 2017 rok. Proszę sobie sprawdzić. Głosowanie na temat wspólnej polityki rolnej, że budżet ma być zmniejszony. Jak głosowali reprezentanci PiS-u? Zgodnie z decyzją EKR-u. Przeciwko utrzymaniu dotychczasowych zasad. Czyli dobrze, za mniejszym mamy bardzo budżetem mało czasu. Króciutko. Na wspólną politykę rolną. Co to zrobić przeciwko polskim rolnikom. Już, Stanisław no przecież tak się zachowywali. Stanisław Tyszka. Straty dla polskiego rolnictwa. Stanisław Tyszka będzie teraz mówił Stanisław Tyszka. Dziękuję za reklamę, panie redaktorze. No, naprawdę, bo ja nie wiem, ja nie mam urządzenia wyłączającego. Po prostu no wiem. No chciałabym wyłączyć pana posła. Ja w Sejmie taki mam. No, a ja niestety. Niestety. Jak pan widzi szansę na zdobycie większych pieniędzy z Unii Europejskiej? Króciutko. Panie redaktorze, ja bym się odniósł, odpowiadając na pani pytanie oczywiście, do tego, co mówił minister Sellin. Jedynym ugrupowaniem pracującym merytorycznie, konkretnie w tej kampanii... Niech zgadnę, niech zgadnę. No, jak pan zgadnie. Wiece są po audycji. W lutym... Koalicja Europejska przewróci w lutym Rzymie podpisaliśmy manifest europejski z naszymi partnerami zagranicznymi. Później ja przedstawiałem w Sejmie wiele różnych inicjatyw i później zaskoczeniem pewnym odnalazłem je w tak zwanej słynnej dwunastce Prawa i Sprawiedliwości. To powinien się pan cieszyć. My wystąpiliśmy z kwestią podwójnej jakości produktów, prawda, potwierdzeniem złotego jako polskiej waluty. No oczywiście, że to jest forma uznania. No. Świadczy o pewnej słabości intelektualnej Prawa i Sprawiedliwości, ale się czuję jakoś tam doceniony w tej naszej pracy. Panie redaktor, my idziemy do Parlamentu Europejskiego po to, żeby powstrzymać te stare partie, tak zwaną chadecję tak zwanych socjalistów, frakcję, żeby stworzyć nową frakcję z ugrupowaniami antysystemowymi w Europie, wyrzucić do kosza takie głupoty jak RODO, Akta 2, pakiet pośle, mobilności ja i tak wiem, dalej. Że państwo to jest bardzo ważne dla milionów Polaków. Ja pytałam, pieniądze też są ważne. Co zrobić, żeby Polska dostała więcej pieniędzy niż to jest zaplanowane w projekcie budżetu Komisji Europejskiej? Panie redaktorze, przede wszystkim trzeba w sposób profesjonalny, elastyczny prowadzić politykę zagraniczną. Prawo i Sprawiedliwość przez swoją nieudolność, brak profesjonalizmu ograniczyło sobie możliwość zawierania różnych koalicji, tak? A polityka w Unii Europejskiej polega na tym, że się buduje koalicję. Nie na kolanach, tak jak Platforma i PSL przez 8 lat, na kolanach przed Francją i Niemcami, ale w sposób taki, że są interesy, prawda, łączące różne państwa, no na przykład państwa naszego regionu. No dobrze, a ta koalicja 13 państw, no, których przedstawiciele byli w Warszawie w ubiegłym tygodniu, to nieważne jest? Ale jakich 13 państw, przepraszam? Nie zauważył pan? Mam wszystkie wyliczyć. Europy Środkowej i Wschodniej, państw unijnych, między innymi była mowa właśnie o negocjacjach budżetowych wspólnych. Nie, no, czy coś mogę? No, a coś śmieszne, to co ja powiedziałam, jest śmieszne. Tak, negocjacji budżetowych. No, tak samo jak w Sibiu marszałek, przepraszam, premier Morawiecki pojechał negocjować kwestie budżetowe. Co osiągnął? On nie mówi o negocjacjach, ja mówię o zawiązaniu sojuszu przed negocjacjami. Bo państwo się śmieją, prawda, w momencie, jak ja mówię, co Kukiz15 robi. No. Ale ja naprawdę podkreślam to, że my się nie kłócimy, tylko właśnie działamy. Proszę zauważyć, że stosunkowo niewielkie, młode ugrupowanie było w stanie nawiązać sojusz, do którego należy między innymi jeden z najpotężniejszych obecnie polityków Unii Europejskiej, czyli Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd, prawda? Pierwsze ugrupowanie rządzące w tej chwili Włochami, Ruch Obywatelski, tak jak Kukiz15. Dzięki temu, że jesteśmy skuteczni w relacjach europejskich, będziemy też w stanie, prawda, wpływać pozytywnie na negocjacje, czego życzę również innym ugrupowaniom, bo to chodzi o dobro Polaków. Michał Wójcik, jak to jest z tymi pieniędzmi? Przysłuchuję się dzisiaj temu, co mówi pan poseł Halicki. Pan naprawdę dzisiaj przebił nawet swojego przełożonego Grzegorza Schetyna, chociaż on mnie rozbawił bardzo w tym tygodniu, będąc przesłuchiwanym przed Komisją Śledczą i powiedział, że to Prawo i Sprawiedliwość przeszkadzało w regulowaniu kwestii VAT-owskich, ale pan go dzisiaj przebija, naprawdę. Panie ministrze, mamy mało czasu i konkretne pytanie. Ja to w 30 sekund odpowiem, proszę, panie redaktor, bardzo, bo to krótko. Trzeba wiedzieć, gdzie się przygotowuje taki budżet, wieloletnie ramy finansowe. Przecież to w Komisji Europejskiej. Kto tam siedzi w Komisji Europejskiej? Proszę nie przeszkadzać, panie pośle. Pani komisarz Bienkowska. Skąd się wywodzi pani komisarz Bienkowska? Skąd się wywodzi pani komisarz Bienkowska? Co zrobiła? Przecież w Komisji Europejskiej na zasadzie konsensusu takie sprawy są przyjmowane. 30 sekund upłynęło, czyli ona po prostu się podpisała z tym. Będzie dobry budżet. On trwa, proces legislacyjny, pani redaktor. No właśnie o to pytam. Przecież to 3 podmioty uczestniczą w tym. Jest wiele poprawek, o czym doskonale wiemy. Dobrze, pani redaktor zwróciła uwagę, że są nowe kryteria. Kwestia na przykład bezrobocia wśród osób młodych, kwestie gospodarcze. Polska się bardzo dobrze rozwija, ma jedno z najniższych w Europie stóp bezrobocia, o czym pan doskonale wie. Natomiast proces legislacyjny się nie zakończył. To jeżeli pan tak do nas mówi, to niech pan powie też do Niemiec, bo Niemcom też obcięto, jeżeli chodzi o te fundusze spójności i wielu innym krajom w Unii Europejskiej. Wie pan dlaczego? Bo nowe kryteria są i pan o tym doskonale wie. I nie można ich przyjmować. I nie można ich przyjmować. I nie można ich przyjmować. A Bienkowska je przyjęła. Barbara Dolniak. To, że Niemcom obcięto, to oni sobie poradzą. Mają taką gospodarkę na takim poziomie, że oni sobie dadzą radę. Obcięcie tam jest znacznie gorszą sytuacją, ale ja chciałam powiedzieć, że Koalicja Europejska pokazała, że można się porozumiewać mimo różnic, ale znaleźć wspólne punkty i to doceniane jest tu w Polsce, ale także ma swoje pozytywy za granicą, bo pokazuje, że w tej formacji można się porozumieć. A wracając do tych funduszy, między innymi planowane jest utworzenie funduszu i to z pokaźnym budżetem, gdzie będą doceniane państwa, które przestrzegają prawo, zasady praworządności. Bo jedną z zasad, którą podpisano w ostatniej deklaracji tych 10 zobowiązań, jest zasada praworządności z hasłem nie ma Europy bez rządów prawa. Francja będzie miała problemy, wie pani? Ale Niemcy też mogą mieć problem, Polska nie. Myślę, że przede wszystkim my mamy kłopoty z kwestią praworządności i w pana ustach brzmi to co najmniej dziwacznie. To zgoda, nie? Pani tak panie uważa. Ministrze, to pani tak uważa. Brzmi co najmniej dziwacznie. W związku z tym najwyższa pora, by szukać możliwości państwa. Za to wchodzi się do nich o godzinie 6 z mnóstwem ilości policjantów. To ale pokazuje, jeśli chodzi o ten projekt, to akurat tu nie ma nic wspólnego z różnymi zachowaniami i różnymi działaniami policji czy innych organów państwowych. Zasada praworządności właśnie, pani redaktor, dotyczy działania to urzędów panie, państwowych i ale urzędników. Pani natomiast są fundusze, jest które projekt, jeżeli żeby powiązać z praworządnością. On był poddawany dyskusji, ale nie było żadnej decyzji w tej sprawie. Ale jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, jak fundusze zostaną podzielone. Natomiast 100 miliardów Natomiast są źródła, które możemy pozyskać w momencie, kiedy zmienimy reguły własnego postępowania. To jest bardzo istotne w całej sytuacji. Jeżeli będziemy tak dalej postępować, to nikt nas nie poprze, bo my nie potrafimy w tym postępowaniu, które teraz prezentujemy, popierać innych, tworzyć szerokich koalicji. Nie potrafimy rozmawiać. Póki co na stole mamy położony nie najlepszy budżet na perspektywę 21-27 opracowany w Komisji Europejskiej, w której przedstawicielką Polski jest Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier w rządzie Donalda Tuska i ten budżet znany jest również Donaldowi Tuskowi. Ja żadnego głosu sprzeciwu z jego strony nie słyszałem. A negocjacje międzyrządowe, pan Halicki w jednym przypadku tutaj miał rację, wyrwało mu się to, dopiero się zaczną. One się zaczną dopiero jesienią. I mamy sojuszników, mamy grupę przyjaciół spójności. Do tej grupy należy 15 państw, a więc większość państw Unii Europejskiej. I my jesteśmy liderami w tej grupie. Mamy grupę V4, mamy uzgodnienia właśnie na tej 13, która się spotkała w Warszawie 1 maja. Również w tej sprawie i w deklaracji warszawskiej to jest zapisane, że będziemy o to walczyć. Także kształt budżetu będzie dobry pod warunkiem, że będzie rządzić po 19 roku Zjednoczona Prawica. Kończymy. Pytanie na koniec do pana i do pana Halickiego, więcej już nie mamy czasu. O co chodzi w sporze o Westerplatte? Westerplatte. O wojnę. O to, żeby zbudować tam wreszcie godne, żeby zbudować tam wreszcie godne i ważne, poważne muzeum, którego nie ma, które próbowaliśmy zbudować już w roku 2006, a po dojściu do władzy Platformy Obywatelskiej to zostało zatrzymane i cały czas nam się w tym przeszkadza ze względu na skomplikowaną strukturę własności na terenie Półwyspu Westerplatte. To powinien Aleksandra być Dulkiewicz mówi o próbie państwa. Przejęcia dla celów politycznych terenu Westerplatte. Oczywiście tak jak z Muzeum II Wojny Światowej, tak i tu Prawo i Sprawiedliwość chce znowu ukraść dla siebie, dla propagandy kawałek dla terenu. Polski i Polaków. Nie, dlatego, nie ma wolnego miasta Gdańsk, była godność i gdyby była porządna współpraca, to wszystko można robić godnie i zgodnie z oczekiwaniem Polaków. Ale wy chcecie mieć monopol i chcecie tym zarządzać w sposób partyjny. Dlatego dziękuję bardzo. Może usiądźcie do stołu i się dogadajcie. Dziękujemy bardzo. Jarosław Selin, Andrzej Halicki, Stanisław Tyszka, Michał Wójcik, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek jeszcze niższymi cenami. Do soboty ananas 4 zł za sztukę, a filet z uda kurczaka 9,99 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.